Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft in een tv-toespraak gezegd dat het voor de Amerikaanse veiligheid van groot belang is dat Israël en Oekraïne hun oorlogen winnen. Daarom moet de VS die landen financieel blijven steunen, zei hij. Biden maakt zich er zorgen over dat niet alle Amerikanen daarvan overtuigd zijn. Amerikaanse bondgenootschappen houden ons veilig, aldus Biden. De Europese Commissie waarschuwt dat de oorlog tussen Israël en Hamas kan overslaan op omliggende landen. De kans erop is reëel, zegt voorzitter von der Leyen. Ze benadrukte dat er strengere sancties tegen Iran moeten komen. Dat land levert volgens von der Leyen 93% van de wapens die Hamas gebruikt. In het zuiden van Libanon, bij de grens met Israël, is een Libanese staatsburger om het leven gekomen. Volgens het Libanese leger gaat het om een journalist. Hij zou met andere journalisten onder vuur zijn genomen door het Israëlische leger. Dat zegt de zaak te onderzoeken. Er moeten gespecialiseerde behandelplekken komen voor asielzoekers met psychiatrische problemen. Dat staat in een inspectierapport over een steekpartij in de Veldzichtkliniek in Balkbrug. Daar stak een asielzoeker vorig jaar een medewerker dood voordat hij zelfmoord pleegde. Nu weet het COA zich geen raad met die mensen. De dader in Veldzicht werd in 3 jaar tijd 19 keer overgeplaatst. In Haiti is de hoofdverdachte gearresteerd van de moord op president Moïse. Die werd ruim 2 jaar geleden doodgeschoten door gewapende mannen. Waarschijnlijk Colombiaanse huurmoordenaars. De nu opgepakte hoofdverdachte zou hen hebben ingehuurd. Sinds de moord verkeert Haiti in chaos. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Pas in de avond wordt het droog. Lokaal kan 20 tot 40 mm vallen. Het waait flink, in het Waddengebied mogelijk stormachtig. En het wordt 9 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Al bijna 2 weken is het oorlog tussen Israël en Hamas. En het aantal doden en gewonden lopen aan beide kanten van de oorlog hoog op. Om verdere escalatie in de regio te voorkomen, komen staatshoofden uit het Midden-Oosten morgen bijeen om te overleggen. Raketinslag in een ziekenhuis in Gaza gisteravond heeft volgens de Palestijnse autoriteiten aan 500 mensen het leven gekost. En de Amerikaanse president Biden was vandaag in Israël. Hij sprak daar met premier Netanyahu onder meer over die raket. Aanslag op het ziekenhuis. Israël en de Palestijnse autoriteiten beschuldigen elkaar. Maar het is nog steeds onduidelijk wie erachter zit. En niet alleen in het buitenland, ook in Nederland gingen mensen de straat op om te demonstreren na de raketinslag in het ziekenhuis in Gazastad. Het Israëlische leger heeft vannacht doelen van Hezbollah in Libanon aangevallen. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is vroeg van vrijdag 20 oktober. In Israël en de Gazastrook kwamen er bij gevechten de afgelopen 2 weken al ruim 5000 mensen om. Het geweld bereikte deze week opnieuw een dieptepunt toen het Al-Ahli ziekenhuis in Gaza werd getroffen door een raketinslag. Het gooide olie op het vuur en in de hele Arabische wereld wordt woedend gereageerd. Om al deze ontwikkelingen te bespreken zal Egypte dit weekend gastheer zijn voor een top van leiders uit het Midden-Oosten. Want hoe stellen deze landen zich op in het conflict? En hoe verschilt hun kijk op de oorlog van ons? Daarover ga ik in gesprek met Nora Stel, universiteitsdocent conflictstudies, en Martijn Dekker, politiek antropoloog. Goedemorgen jullie beiden. Goedemorgen. Martijn, laat ik even bij jou beginnen. Egypte is morgen gastheer voor een top met staatshoofden dus uit het Midden-Oosten. Waarbij wordt overlegd over het conflict tussen Israël en Hamas. Wat kunnen we nou verwachten van die top? Ja, verwachtingen zijn altijd lastig. Ze hebben zich wel een aantal doelen gesteld. Die hebben vooral te maken met de escalatie van het conflict. Ja. Wat denk ik sowieso al lastig is, omdat Israël daar zelf niet bij is. De Palestijnse leider die is in principe wel van de partij. Dus ja, de-escalatie het eerste. En om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp toegang kan krijgen tot Gaza. En daar speelt Egypte natuurlijk een belangrijke rol in. Hmm. En er wordt ook nogal gesproken op de achtergrond dan, althans. Want Turkije is een van de initiatiefnemers. En zij hebben relatief goede banden met Hamas. Dus zij zeggen te kunnen bemiddelen eigenlijk tussen Israël en Hamas om ervoor te zorgen dat gijzelaars vrijgelaten worden. Ja, dus dat zijn eigenlijk de hoofdthema's die centraal gaan staan. Ik neem aan niet heel veel anders dan een EU-top hier bijvoorbeeld. Of is er toch wel een groot verschil? Onderwerp gaat. Ja, het is natuurlijk heel erg urgent. We moeten natuurlijk niet vergeten, want het voelt altijd een beetje ongemakkelijk om vanuit een studio hier erover te praten, ja, alsof het een riskspel is. Het gaat natuurlijk inderdaad over mensenlevens. Mm-hmm. Het is wel echt heel erg urgent. Ja, Nora, nou was jij in Libanon op het moment dat Hamas op 7 oktober de aanval op Israël opende. Hoe werd daar vanuit Libanon op gereageerd? Ja, het ligt natuurlijk heel erg aan wie je het vraagt in Libanon. Maar er was heel veel verbazing. Moet even je microfoon iets dichterbij. Ja, dank je wel. Er was heel veel verbazing. Men was ook wel echt behoorlijk geschokt. Niemand zag het daar ook aan. Of tenminste, niemand die ik sprak, niemand op straat zag dat aankomen. En dan wat je natuurlijk wel ook in de media daar terug zag, en een soort van publieke opinie, ook wel een soort van opgetogenheid. Uiteraard niet zozeer over de doden die gevallen zijn, de slachtoffers, maar wel het idee van, dit zet de Palestijnse zaak weer op de kaart. Het gevoel dat er een soort van machteloosheid, het voortdurende onrecht en vernedering waar tegen niemand eigenlijk iets doet, dat doorbroken werd. Ja, daar dat zag je ook al van, we zijn er nog. Er is nog een soort van agency, er is nog een soort van verzet. Ja. En wat ik ook wel in mijn eigen omgeving meteen heel duidelijk zag, is ook meteen de vertaalslag naar wat betekent dit voor ons. Mm. Heel direct, wat gaat het in Libanon betekenen? En daar zie je ook natuurlijk wel hoe dichtbij het is, letterlijk, maar ook qua gevoel en alle trauma's van eerdere oorlogen en eerdere invallen komen dan weer terug. Ook soms heel, heel praktisch, van we gaan nu onze spullen inpakken, we gaan nu naar de bergen. Dus dat merk je ook meteen. Op een heel andere manier. Het is daar geen ver van je bedshow natuurlijk. Nee, dat is het ook daar letterlijk natuurlijk niet. Nou werden er in Nederland dagen na de aanval vooral Israëlische vlaggen meteen gehesen door allerlei overheidsinstanties en ook door de missionaire kabinet, in ieder geval op naam van Rutte, als steunbetuiging. Ja, inmiddels is dat perspectief denk ik wel een beetje aan het verschuiven. De mensen wegen hun woorden ook hier binnen de politieke ruimte wel ietsjes meer dan in de eerste paar dagen. Werd dat nieuws nou in Libanon ook gelezen over de vlaggen die hier meteen in de westerse wereld omhoog kwamen? Ja, maar men was natuurlijk in eerste instantie denk ik meer bezig met inderdaad, wat betekent dit voor Gaza? Wat betekent het voor Palestijnse mensen daar? Wat betekent het voor ons, voor onszelf? Het is daar echt heel erg het is geen geschiedenis. Het is een dagelijks geleefde realiteit voor de 250.000 Palestijnen in Libanon. Voor de Libanezen die in 2006 die oorlog hebben meegemaakt. Dus er is niet meteen aandacht voor de nuances elders. En ja, dat sluit ik ook heel erg aan bij de bestaande beeldvorming. Ik denk niet dat men in Libanon heel verbaasd werd. Dat was dat er in Europa met name Israëlische vlaggen omhoog gingen. Dat is een soort van Pavlov-reactie die zij verwachten. Ja. Ja. Ja, en Libanon is natuurlijk een land wat überhaupt heel veel vluchtelingen opvangt. Ook vanuit Syrië. Heb je nou vragen aan een van deze twee gasten? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, Martijn, we hadden het er al even over. Morgen wordt dus die top voor leiders van landen uit het Midden-Oosten georganiseerd door Egypte. Ook Turkije speelt daar een grote aanjagende rol in. Kan je een beetje schetsen hoeveel impact die oorlog tussen Israël en Hamas dus heeft op de omliggende landen? Libanon is al een aantal keer gevallen. Er spelen sowieso natuurlijk heel grote belangen. Ik denk dat voor de betrokken landen ook, dat het deels een beetje een performatief iets is. Dus dat zij ook willen laten zien dat wij hebben ook iets in de melk te brokkelen. Want het zijn natuurlijk met name de EU en de VS waar de wereld als het ware naar kijkt. Maar zij willen ook laten zien dat zij ook een belangrijke rol in spelen in de internationale politiek. Maar zeker voor een land als Egypte is het natuurlijk ook geen ver van je bedshow. Want zij grenzen aan Gaza. En ze hebben natuurlijk ook al een langere geschiedenis van conflict gekend met Israël. Er is sinds 1979 in principe wel een vredesakkoord. Maar ja, dat zijn niet de beste vrienden. Ook al zijn er natuurlijk wel gewoon diplomatieke relaties. Ja, maar de relatie is fragiel. Ja, het is niet een koude oorlog. Dat zou ik het niet willen noemen, maar het is inderdaad niet. Het zijn niet de beste relaties. Maar er wordt wel gecoördineerd, ook op het gebied van veiligheid. Dus dat is wel aan de hand. Mm. Maar het is inderdaad met name voor Egypte. Ik weet niet, dus daar kan jij iets meer over zeggen, denk ik, Noah. Ze kijken naar een land als Libanon. Gekeken naar de vluchtelingen die in eind jaren 40 naar onder andere Libanon en Syrië en Jordanië trokken en dus nooit hebben mogen terugkeren van Israël. Ja, zij zien, ik wil niet zeggen, zij zien de bui al hangen, maar zij vrezen wel voor een vergelijkbaar scenario. Dus dat er inderdaad heel veel, dat er honderdduizenden Palestijnen vluchten uit Gaza, die dan de Sinaï-woestijn invluchten. En dat Egypte dan op de een of andere manier verantwoordelijk wordt, deels. Voor het opvangen daarvan. En ja, misschien wel tot het opvangen van die vluchtelingen tot in de lengte der dagen. Ja, nou had ik ook wel het idee dat juist omdat er zoveel sympathie is, hè, voor de Palestijnse zaak vanuit deze landen, dat er misschien ook over Palestijnse vluchtelingen juist een soort van, net zoals wat wij een beetje met Oekraïnse vluchtelingen hebben, van kom er vooral maar in. Of ligt dat toch ook allemaal wel per land in de regio, ja, verschillend? Nou, ik denk dat dat inderdaad heel erg op twee niveaus speelt. Het is natuurlijk heel erg die maatschappelijke solidariteit. En ook die humanitaire zorg. Dus dat is er zeker. Maar er zit dus ook die politieke dimensie aan. De angst om een soort van medeplichtig te worden aan wat ze dan zien als een tweede Nakba. Een verdere verdrijving van Palestijnen. Dus het is natuurlijk gedeeltelijk in eigen belang. Ze hebben geen zin in de destabiliserende werking van de nieuwe vluchtelingenstroom. Daar hebben ze in de geschiedenis heel veel ervaring mee. Vooral Jordanië en Libanon. Die recente geschiedenis is echt enorm bepaald door die aanwezigheid van Palestijnse vluchtelingen daar. Maar het wordt ook wel gezien als juist een bepaalde vorm van solidariteit met de Palestijnen, om niet een verdere verdrijving mogelijk te maken. En dat is natuurlijk wel de geschiedenis van de bezetting en het verdrijven van de Palestijnen van hun land. Dat is wel wat de afgelopen 70 jaar het verleden heeft iets anders bewezen. Precies, ja, en ook waar nu door sommige Israëlische politie wel door opgeroepen wordt. Dus het is heel erg door die lens dat bijvoorbeeld ook in Libanon dit gezien wordt. Want het is niet, we houden de grens dicht, want we willen die mensen in nood niet helpen. Maar veel meer, we houden de grens dicht. Want als we hem open doen, mogen ze nooit meer terug. En dat is ook wat Palestijnen zelf dan heel faciliteren erg voelen. We eigenlijk een nieuwe Nakba. Ja. Potentieel. En ook over die top, denk ik, wat heel belangrijk is om mee te nemen. Wat ik in Libanon ook wel af en toe hoorde van analisten of journalisten die ik daar sprak, is, we moeten niet vergeten dat het primaire publiek van die aanslagen van Hamas misschien niet eens zozeer Israël, of niet alleen Israël zelf is, maar juist die Arabische landen. En met name Saoedi-Arabië, die natuurlijk op weg was naar ook weer een overeenkomst. Mm-hmm. Normaliseren aan te halen, hè? Met Israël. En dat is natuurlijk wat nu, waar heel erg op ingezet werd door die aanslagen, die in dat opzicht ook politiek strategisch waren. Dat staat nu allemaal in de ijskast. Daar is op dit moment geen sprake meer van. En alle Arabische landen in de regio moeten zich hierop beroepen. Moeten terugkrabbelen van die normaliseringspolitiek. Dus in dat opzicht is het ook intra-Arabisch een heel belangrijk moment. Ja, nou is er natuurlijk, uiteindelijk hebben we het ook over de mensen daar die daar daadwerkelijk wonen. De Gazastrook hebben we inmiddels heel veel van gehoord. Het is een openluchtgevangenis, je kan daar ook niet uit. We weten inmiddels dat mensen naar het zuiden verdreven worden, dat er een grondoffensief aankomt, waarvan recent nog is gezegd dat het er daadwerkelijk aan zit te komen. Kan je schetsen hoe deze mensen in dat gebied nu leven, Nora? Hoe ziet zo'n openluchtgevangenen er onder deze omstandigheden uit? Ik denk dat natuurlijk ook wel veel in de media is geweest. Ik denk het belangrijkste om te beseffen is dat er ontzettend weinig, eigenlijk geen zeggenschap is van Palestijns leiderschap. Dat er enige controle is over wie wat er binnenkomt. De toegang is nu dus ook volledig afgesloten. Je hoort al zelfs ook tegengeluiden over die notie van een openluchtgevangenis. Want in een gevangenis gelden nog bepaalde regimes en richtlijnen die daar niet nageleefd worden. Dus het is echt een afgesloten enclave, ja. Hmm. Maar misschien kan je er ook nog wat ja, meer. Want Martijn, jij hebt aan die grens gestaan, hè, in 2011. Vooral de grens tegen Egypte aan. Hoe ziet die grens eruit vanuit de Egyptische kant? Ja, als een stuk woestijn met daarin een hek en deels muur en dan een poort. Ja. Waar dan mensen die niet alleen Palestijnse papieren, maar ook een internationaal of een ander paspoort hebben van een ander land. Die mogen dan zo nu en dan inderdaad vertrekken. Maar dat gaat een tientallen per dag. En vaak is die grens ook dicht. Hmm. Dus het is inderdaad voor mensen die daarin, die in Gaza wonen, is het vooral de uitzichtloosheid. En vooral voor jongeren. En we weten dat bijna de helft van de bevolking is onder de 18. Dat is met name wat de situatie kenmerkt. Ja. Ik wilde daar toen onderzoek doen en werd niet binnengelaten. Dus ik heb met name op de westelijke Jordaanoever met heel veel mensen gesproken en daar mijn onderzoek uitgevoerd. En als je daar inderdaad met studenten bijvoorbeeld praat. Het is een heel hoog opgeleide bevolking. Hmm. En mensen die dan een bepaalde opleiding volgen, maar dan er tegelijkertijd eigenlijk ze achteraan zeggen van ja, ik weet alleen eigenlijk niet zo goed wat ik ermee kan doen. Want ja, ik kan hier niet weg. En ja, er is maar ruimte voor zoveel engineers of zoveel, zoveel verplegers. Dus dat is met name wat. Ja, die uitzichtloosheid en hopeloosheid is gewoon echt heel erg moeilijk om te zien. Ja. Als ik moet zeggen, zeker voor iemand als ik, die daar dus heen gaat en ook weer weg kan. Ja, ja, dat privilege, dat voel je dan natuurlijk ontzettend. Ja. Nogmaals, hoe stelt Egypte zich op rondom dat grensgebied? We weten nu dat het vanwege de huidige escalatie natuurlijk ingewikkeld is qua humanitaire hulp. Maar hoe is die grensstrengheid daar überhaupt ontstaan, Martijn, rondom Egypte en de Gaza-strook? Ja, dat regime rondom de grens is altijd. Dat fluctueert heel erg. Het is sowieso, dus sinds Israël zich terug heeft getrokken uit de Gazastrook in 2005, is er wel een verandering gekomen. Het aanvankelijk is de Europese Unie er ook bij betrokken geweest. Dus die hebben eigenlijk aangeboden, als het ware, om Israël, Egypte en de Palestijnen te helpen om het verkeer dat Gaza ingaat te monitoren. Op papier is het eigenlijk Egypte en de Palestijnen die verantwoordelijk zijn voor wat erin gaat en wie erin gaat en daaruit gaat. Ja, maar je zegt wel op papier. Ja, want Israël stelt daar gewoon hele sterke voorwaarden aan. Mm. Dus bijvoorbeeld met bouwmaterialen, wat erin gaat en wat eruit gaat. Dus dat maakt het inderdaad heel, heel complex. Maar waar kan Israël zich dan op beroepen dat ze daar dan zo toch een grote vinger in de pap hebben? Is dat dan vanwege het, nee, we moeten terreur voorkomen of zo? Wat is het argument om dus ook bouwpakketten niet binnen te laten komen? Ja, dat is enerzijds gewoon kille macht. Want het is een hele machtige speler op allerlei vlakken. Economisch, politiek, militair. Ja. En het is deels ook in samenspraak met bijvoorbeeld een Europese Unie en een Verenigde Staten. Dus er wordt soms heel direct, soms indirect inderdaad macht uitgeoefend op bijvoorbeeld een land als Egypte. Hmm. En dat stelt Israël in staat om daar echt wel behoorlijk de controle op uit te oefenen. Ja. Nora, de grens met Libanon in het noorden van Israël, dat dreigt een tweede front te worden. Israël viel daar ook deze week doelwitten aan van de militie Hezbollah. Hoe wordt Libanon meegetrokken in dit conflict, behalve dus het wel of niet opvangen van vluchtelingen? Nee, wat ik net al aangeef, het leeft natuurlijk heel erg. Er is een geschiedenis van bezetting door Israël van Zuid-Libanon tot 2000. Wat natuurlijk heel vers in het geheugen is, de oorlog van 2006. Waarbij grootschalige vernietigingen, heel veel Libanese burgers slachtoffers door Israëlische aanvallen in Libanon. Dus het leeft ontzettend. Het is een ontzettend belangrijk, gevoelig onderwerp, maar eigenlijk de grote vraag, eigenlijk vanaf het allereerste moment, dat vroeg je net ook, wat was de reactie? Ja, eigenlijk de allereerste reactie was, wat gaat Hezbollah doen? Ja. En die vraag leeft eigenlijk nog steeds. Want als we het hebben over, wat gaat Libanon doen? Het is een extreem verdeeld politiek land, demissionair kabinet, op dit moment geen president, extreme crisis, economische crisis, enorme oplopende armoede, de spanningen met de aanwezigheid van 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Dus het land zit staat al eigenlijk helemaal aan de bodem. Ja. En ook voor de top waar je net over had, wat wil Libanon daar? Ja, de-escalatie, zo snel mogelijk staakt het vuren, voorkomen van een grondoffensief. Maar dat is natuurlijk uit solidariteit en zorg om de situatie in Gaza. Maar ook heel erg om Hezbollah de ruimte te geven. Zich niet verder erin te mengen. Want dat is een heel precair spanningsveld nu. Dat er vanaf het allereerste begin ook wel erg gezegd van, ja, eigenlijk heeft Hezbollah geen belang bij echte volledige inmenging en all-in en tweede front. Ja, wel steun vanuit Iran. Wordt in ieder geval gezegd dat dat... Maar de vraag is heel erg wanneer en hoe. Tot nu toe is de balans tussen wel solidariteit betogen, wel laten zien dat ze ook bij de as van het verzet horen, dat er samenwerking is met Hamas. Die banden zijn recentelijk ook heel erg aangehaald onder de overkoepelende zorg van Iran. Maar het bleef allemaal een beetje binnen de verwachtingspatroon zoals die in Zuid-Libanon al tijdig gaan. Dus er werd overeen weer geschoten en dat escaleert al steeds iets verder. Maar het is ook heel duidelijk dat tweede front nog niet geopend is. Nasrallah, de leider van Hezbollah, heeft ook nog niet publiekelijk zich hierover uitgelaten. Dat wordt ook breed gezien als een soort van... Ja, men weet nog niet helemaal wat er gedaan wordt. Nog Iran, nog Hezbollah. Er zijn rode lijnen wel vrij duidelijk aangegeven door Hezbollah. Dus hier komt ook weer het verdrijven van de Palestijnse bevolking uit Gaza is een van de hele duidelijke rode lijnen. Een grondoffensief en het vernietigen van infrastructuur en de organisatie van Hamas. Dat zijn de twee lijnen waarvan Hezbollah heeft gezegd, dan kunnen wij niet ons afzijdig houden. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook in die top geprobeerd wordt nu door de Libanese vertegenwoordigers, om te zorgen dat dat afgewend wordt, zodat er Hezbollah zonder gezichtsverlies afzijdig of gedeeltelijk afzijdig kan blijven of niet verder erbij betrokken kan raken. Maar dat komt er dus ook op neer, want er wordt natuurlijk ook heel veel gezegd, niet alleen maar vanuit het Westen, maar ook vanuit landen daar. Ja, onderhandelen met terroristen, dat is toch niet hetgene wat je wil. Dat moet je voorkomen. Maar wordt er nou, Martijn, ik kijk jou even aan, in sommige gevallen wel ook met dit soort mensen gesproken? Is de top van Hezbollah ook wel eens bij, schuift hij wel eens aan een tafel? Nou, niet aan de tafel, zeg maar, in de belangrijkste vergaderzaal. Maar ja, Hezbollah is zo'n belangrijke speler. En Hamas ook. Je kunt ze niet negeren. Dus je moet er wat mee. Ja. Ja, je moet je er toch toe verhouden, sowieso. En ja, als je bedenkt dat Hamas... Gewoon, dat is eigenlijk in principe de belangrijkste politieke actor in Gaza. Dus dan zullen er geen... dan is er geen publieke communicatie, maar via allerlei andere kanalen. En soms wordt inderdaad een land als Turkije wordt dan ook, daar wordt via gecommuniceerd. Mm-hmm. Dat is er wel degelijk. Ja. Het voelt of het lijkt er in ieder geval op dat het voorlopig niet gaat stoppen. Je zou kunnen zeggen, het gaat gewoon verder escaleren. Voor Netanyahu is er ook maar enige baat bij het escaleren, ook voor Israël zelf in het Midden-Oosten? Neem aan dat hij dit hem ook niet uitkomt. Ja, er zijn natuurlijk altijd... Je zou denken van niet. Want dit is alleen maar bloedvergieten. En dus je zou inderdaad denken dat iedereen verliest. En ik vind het al... Want als je puur naar de persoon Netanyahu kijkt, heeft hij er belang bij dat er afleiding is van allerlei zaken die voor hem persoonlijk spelen. Ja. En dat hij ontzettend onpopulair is. Het is in tijden niet zo'n onpopulaire regering geweest in Israël. Er is ontzettend veel verzet en demonstraties. En ja, als je dan ineens betrokken bent bij een oorlog, dan zie je al vaak de tendens aan rally around the flag. Dus dan, dan worden dat soort zaken vergeten. Maar ik vind het wel heel cynisch om te denken dat echt de motivatie is. Dus ik denk dat hij heeft er misschien wel belang bij. Maar ik zou niet willen suggereren... Maar indirect. Het overkomt hem dat hij er belang bij heeft. Want, ja, ik zou niet willen suggereren dat dit georchestreerd is op die manier of iets dergelijks. Nee. Hoe wordt er in bijvoorbeeld Libanon bericht op het moment dat iemand als Netanyahu iets te melden heeft? Komt dat ook allemaal in de media? En wat voor vormen wordt daar dan weer op gereageerd? Ja, dat komt zeker in de media. Er is inderdaad best ook een diep begrip van de nuance, ook van de interne Israëlische politiek. Maar nog even terugkomt op wat je net zei, dat is wel Niet zozeer uit de logica van, oh, wat is het belang van Netanyahu hier of Israël, of dat het georchestreerd is. Maar dat is wel een angst die heel erg leeft in Libanon. Juist omdat er gezien wordt dat er vanuit het Libanese perspectief zo'n disproportionele steun is voor Israël. Dat er bijna het idee is dat er een soort van carte blanche wordt gegeven. Ja. Dat die internationale houding ten opzichte van Israël bijna een soort van die motiverend werkt om nu door te pakken. En dat is bijvoorbeeld ook de angst van dat die bevolking uit Gaza verder verdreven zal worden. Dat er is denk ik niemand in Libanon die denkt van dat was het plan all along. Maar er is wel een angst dat doordat die situatie zich nu zo ontwikkelt en die reactie zo extreem is naar Gaza toe. Ja. Dat het een leven van zichzelf gaat leiden. Maar zou je ook kunnen zeggen dat het dus ook best wel ervaren wordt, niet zozeer alleen maar Israël versus Palestina en onderdrukking, bezetting, maar ook echt het Westen. Een negatieve blik op het Westen. Is dat wat er leeft? Wat je wel ziet in Libanon, denk ik dat die eerste reactie is de duiding of het gesprek, de context hiervan is heel erg tweeledig. Aan de ene kant gewoon die decennia lange bezetting en kolonisatie en de frustratie daarover. Maar inderdaad ook daarbovenop. Het wat misschien nog meer steekt bijna, is inderdaad dat meten met twee maten. Zoals dat wordt ervaren, dat ontkennen van het onrecht, van de schendingen van internationaal recht, het systematisch kiezen van de kant van Israël, die extreme uitzonderingspositie die men ziet voor Israël. Dus ik denk dat het precies de automatische steun eigenlijk. Ik denk dat heel erg een wisselwerking is. Het onrecht aan zich, maar ook het stelselmatig ontkennen daarvan, of zoals dat ervaren wordt. Bagatelliseren ervan ook, hè? Ja, dat heel erg die frustratie en die woede en het verdriet en die machteloosheid in politiek, maar ook maatschappelijk voet. Ja. Martijn, ik zag jou ook meeknikken. Ja, die dubbele standaard is inderdaad is iets wat heel veel mensen steekt. En ik denk inderdaad, het Westen in algemene zin, de Verenigde Staten in het bijzonder. Ja. Dus het is met name de rol van de Verenigde Staten die als heel dubbel wordt gezien. Dat ervaren heel veel mensen. Maar komt dat misschien ook door het verenigde gevoel dat de VS natuurlijk ook in andere Arabische landen ook wel huishoudt en soms de boel bestiert? Kan ik me voorstellen dat dat ook wel breder gedragen wordt? Ja, absoluut. Ja. Nou, en wat bijvoorbeeld ook opviel is dat er juist ook heel erg, als ik met Libanese analisten hierover heb, of Libanese journalisten of vrienden, die dan ook heel erg proberen die bredere vergelijking te maken. Bijvoorbeeld, je hoort hem ook al vaker met Rusland en Oekraïne, en zeggen ook bijvoorbeeld ontzettend gefrustreerd zijn door bijvoorbeeld Zelensky, die dan zegt van, oh ja, weet je wel, Hamas is net als Rusland. Terwijl in hun perspectief is het precies andersom. Is Israël net als Rusland? Zij zien dat heel erg door het perspectief en het frame van de bezetter en het verzet. Dus zeg maar, dat soort vergelijkingen die voor hun dus eigenlijk precies tegenovergesteld zijn. En dat dan niet breder gezien wordt. Uit zo'n recente toespraak van een Biden die nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is dat Oekraïne en Israël dit soort oorlogen winnen, is het ook wel duidelijk dat het helemaal niet alleen maar over die regio gaat, maar gewoon over grote geopolitieke belangen. Maar dus ook de framing daarvan. Want voor de Palestijnen en de Libanezen die ik hier over spreek, zij zijn Oekraïne. Ja. En dat dan door anderen, en dat natuurlijk gaan die vergelijking spaken op heel veel fronten, maar gewoon in de beeldvorming en aan welke kant je wordt neergezet in zo'n conflict, is dat denk ik heel belangrijk. Ja, en wat Martijn aan het begin natuurlijk ook heel terecht zei, uiteindelijk beland je toch een beetje in een soort riskgesprek, maar het gaat natuurlijk daaronder over burgers die het misschien ook weer heel anders ervaren dan regeringsleiders die daar gewoon diplomatieke belangen bij hebben en niet gewoon letterlijk levensbelang van mensen die in dit soort regio's wonen. Martijn, ik begreep dat ook bijvoorbeeld een land als Qatar gaat bemiddelen in dit conflict. Wat voor rol speelt Qatar nou in het geheel? Ja. Saoedi-Arabië zijn natuurlijk ook landen die inderdaad, wat al gezegd werd, in het begin banden aan het halen waren met Israël. Het zijn geen arme spelers, het zijn rijke landen. Het zijn zeker rijke landen. Ja, zeker als dus het bredere Midden-Oosten erbij betrokken raakt, dan denk ik dat je eigenlijk niet om de... Nou ja, dat is denk ik wel een koude oorlog. Dus de koude oorlog, of in ieder geval de concurrentie tussen Iran en Saoedi-Arabië kan. Dat loopt hier echt als een rode draad doorheen. Mm. Waarbij nou ja, een land als Saoedi-Arabië, maar daar inderdaad de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar. Je ziet daar inderdaad dus kampen ontstaan. Die dus met name, nou ja, eigenlijk... Zij proberen partners uit te kiezen waarbij de Verenigde Staten en Israël logische partners zijn om zich te positioneren ten opzichte van Iran. Ja. En ja, dan zitten we nu echt op riskniveau te praten. Ja. Ja. Nou hebben we natuurlijk hier in Nederland zien we dat het gesprek in die zin ook wel steeds vaker gevoerd wordt vanuit laten we ons ook een keer richten op het leed van de Palestijnen. Dat verhaal dat komt in deze conflict altijd wel weer naar boven. Zou je kunnen zeggen dat er ook in omliggende landen dit soort gesprekken er ook zijn. Ik kan me voorstellen dat een pro-Israël geluid misschien zeldzaam is, hoor. Maar dat er wel degelijk ook heel verschillend naar oplossingen rondom deze oorlog gekeken wordt. Of is het eigenlijk gewoon wel allemaal Palestina? Ja, vanuit Libanon wel. Ja. Ja, en inderdaad, als je over de hoe-vraag gaat hebben van hoe gaan we dat aanpakken, wat is de strategie, wat zijn de stappen? Hoe kom je er ooit uit? Ja. Daar zitten heel veel verschillende posities en prioriteiten en analyses in. Maar over de grote vraag, wat moet er gebeuren? Daar is vrij veel unanimiteit over. Ja, dan gaat het ook meteen over de grondoorzaken van wat er nu aan de hand is, dan is het toch gewoon een einde aan de bezetting en een levensvatbare Palestijnse staat. Dat is wel een vrij helder gesprek. Einddoel. Maar ja, hoe van hier daar te komen, ja, daar zie je absoluut heel veel verschillende smaken en ideeën en stappen. Ja. Ja. Heb je een vraag aan een van de twee gasten? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen gaan we uitgebreid verder in gesprek. Maar er is ook altijd nog ander nieuws. En vandaag gaat het skelet van de zeldzame dinosaurus Barry in een veilinghuis onder de hamer. Barry is ruim 2 meter hoog en 5 meter lang. Het Parijse veilinghuis verwacht dat het skelet meer dan €1 miljoen zal opleveren. Het 150 jaar miljoen jaar oude skelet is namelijk zeer goed bewaard gebleven. Dat is uitzonderlijk, komt niet veel voor. Niet zo oud, maar toch ook al een tijdje meedraaiend. Ja, dat zijn de Rolling Stones. De band die brengt vandaag het nieuwe album Hackney Diamonds uit. En ik ben benieuwd of er weer net zulke hits op staan als deze. All go up Rolling Stones hoorde je dus met Angie. En dat allemaal omdat we aandacht willen besteden aan zowel het skelet van dinosaurus Barry en het nieuwe album Hackney Diamonds. Dit is Vroeg van vrijdag 20 oktober. En Egypte is dit weekend gastheer voor een top met staatshoofden uit het Midden-Oosten. Waarbij wordt overlegd over de oorlog tussen Israël en Hamas. In dat conflict heeft ieder buurland zijn eigen belangen, hoe hard dat ook klinkt. Ik praat er verder over met mijn gasten Nora Stel, universiteit docent conflictstudies, en Martijn Dekker, politiek antropoloog, over onze berichtgeving in het Westen en hoe dat ook verschilt met de Arabische landen. Zit je nou te luisteren en heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, en dat komt omdat we dan altijd naar het onderdeel vroege vragen kunnen gaan, waarin we jouw vraag uit de app meenemen. En er wordt, zoals denk ik altijd rondom dit onderwerp, veel gereageerd. Zowel voor Nora als voor Martijn. Er komen ook veel vragen binnen. Ik merk dat vooral ook heel erg behoefte is om de rol van Iran te duiden in dit hele geheel. Het is al even kort genoemd, maar Martijn, kunnen we daar iets uitgebreiders over zeggen? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat het mij toch wel verrast hoe erg ze zich tot nu toe nog op de vlakte houden. We weten dat Iran meerdere partijen, organisaties in die zich in de regio bevinden steunt. Dus Hezbollah is er eentje van, Hamas is een ander. Iran heeft zich aanvankelijk toch wel deels hiervan gedistanceerd. Dus de initiële, initieel is altijd lastig omdat het een heel langdurend conflict is. Maar het geweld dat we op de eerste zaterdag zagen in het zuiden van Israël. Mm. Iran heeft wel gezegd van wij hebben niet geholpen bij het plannen daarvan. Ja. Dus, maar hoe betrouwbaar is zoiets? Ja. Kan je daar toch wel van uitgaan als ze? Ja, ik vind dat het lastig. Kijk, ze steunen sowieso. Dus ze helpen bij het onderhouden van bepaalde infrastructuur. Dus er gaat geld naar heen. Dus ja. Indirect zullen ze ongetwijfeld daar wel een rol in hebben gespeeld. Maar het is altijd lastig omdat dit gaat over dingen die zich niet in het openbare afspelen. Het is over intelligence en veiligheidsdiensten. Als je ze mag geloven, is dit voor heel veel mensen toch echt als een hele grote verrassing gekomen. Ja. En ja. We hebben het nu natuurlijk uitgebreid over de verschrikkelijke situatie in de Gazastrook. Het is ook veel gegaan over de verschrikkelijke aanslag van Hamas op 7 oktober. Maar hoe is de situatie nu in de westelijke Jordaan-oever? Kunnen we daar iets over zeggen? Daar is het is niet. Het valt een beetje buiten het nieuws nu. En ik denk dat voor veel mensen in zekere zin gunstig is. Want de regering van Netanyahu heeft heel sterk gezegd, we gaan inzetten op de Westbank. Dus het uitbreiden van nederzettingen. Dus wat tegen internationaal recht is. Überhaupt het bestaan ervan. Maar al helemaal het uitbreiden ervan. Maar ze hebben dat eigenlijk vrij openlijk gezegd. Van, nou, daar gaan we op inzetten. Dat is ook eigenlijk een uitkomst van de coalitie die nu aan de macht is in Israël. En ze hebben dus best wel vergaande beloftes moeten doen aan nogal radicaal rechtse en zionistische en religieuze partijen. En je ziet dus dat het geweld daar ook toeneemt. Van onder andere kolonisten ten opzichte van Palestijnen, maar ook het Israëlische leger. Er zijn al tientallen doden gevallen de afgelopen weken ook. Ja, ik kan me ook wel ergens voorstellen dat het op dit moment gaat het allemaal zo snel en is het ook zo ontzettend veel. Die berichtgevingen, dat telt zich eigenlijk per 5 seconden ongeveer op. Ja, dat is misschien op een gegeven moment ook bijna niet bij te houden. Nee, is ook zo. En daar is ook. En aan de ene kant staat er heel veel op het spel. Want dat is wat we bij studentenconflicties ook altijd benadrukken. Er is het conflict, het militaire gewelddadige conflict. En er is het conflict over het conflict. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hoe moeten we dit duiden? Hoe moeten we dit bespreken? En daar hangt natuurlijk heel veel van af. Ja. Kunnen we het überhaupt nog een conflict noemen? Spreken we van alleen al de taal? Ja. Precies, ja. Wat me daar net ook zei, dat heeft natuurlijk een enorm lange geschiedenis. In een van de vakken die ik geef, framing van veiligheidsbeleid, is het al jarenlang natuurlijk een casus van. Dit is een van de meest betwiste conflicten over wat is hier aan de hand. Is het in het bezetting en verzet? Is het terrorisme en zelfverdediging? Mm. Is het waar er twee vechten hebben, er twee schulden? Ja. Is het David en Goliath? Is het religie? Is het land? Maar in de tussentijd wonen daar al die tijd wel al mensen. En ik neem aan dat allebei die partijen ook steeds meer trauma, steeds meer woede, steeds meer wanhoop om je in elkaar in te leven. Dat zijn altijd van die holle leuzen of zo vanuit hier. Ik kan me voorstellen, Martijn, kijk, jij verdiept je natuurlijk ook al heel lang in deze situatie. Is er dit keer echt wel iets anders gaande dan de voorgaande oplaaiingen daar? Ja, ik zou zeggen ja en nee. Enerzijds nee, omdat het al zo lang gaande is. Ja. En zeker de laatste, ja, zeg 20 jaar rondom Gaza zie je om de zoveel tijd een opleving van massaal geweld, los van het dagelijkse geweld, wat er natuurlijk is. Want die blokkade van Gaza is in mijn optiek gewoon een vorm van geweld. Mm-hmm. Wat het misschien wel iets anders maakt, is dus inderdaad de 7 oktober, die enorme aanslag van Hamas. Dat is echt ongekend. Mm-hmm. En ik denk dat het daardoor nog meer onder hoogspanning staat en dat. Er waren ook wel Israëliërs die zeiden, mijn begrip is weg. Ik heb al heel lang begrip gehad, maar dat kan ik nu niet meer. Ja, dat snap ik heel goed. Ik heb ook Israëlische collega's die heel erg mee worstelen. Dus ook persoonlijk, mensen zijn verloren. Ja, dat is heel zwaar. Ja. Een ander belangrijk moment was dus het ziekenhuis. De aanval op het ziekenhuis. Al dan niet een bom die verkeerd is beland. Wat zijn daar nou de verschillende berichtgevingen over? En hoe berichten wij daar hier weer anders over dan misschien wel in omliggende landen? Wat is er nou gebeurd bij dat ziekenhuis? Die vraag kan ik niet beantwoorden. Daar zitten we natuurlijk nog middenin. Ja. Maar wat ik wel zie inderdaad. Maar het is natuurlijk opvallend dat een Biden eigenlijk meteen akkoord gaat met wat een Netanyahu hem daarover vertelt. Opvallend en ook heel erg in de lijn der dingen. Maar wat je inderdaad in de Libanese media wel heel erg ziet, het wordt wel meegenomen. Natuurlijk die claims over dat het niet een Israëlische aanval was. Maar dat er aan de ene kant sowieso een beetje een tendens van, het maakt eigenlijk niet uit. Het is sowieso een verschrikkelijke tragedie. En sowieso wordt Israël verantwoordelijk gehouden. Ja, voor de algehele situatie en escalatie die natuurlijk al vanuit hun perspectief natuurlijk al jaren, decennia aan de gang is. Dus dat speelt een beetje. En ook wat je net zelf aangaf, in die ontzettende hoogspanning van verschillende frames en perspectief. Ja, Israël heeft daar geen enkele geloofwaardigheid. En dan wordt er natuurlijk ook meteen verwezen naar van, ja, dit is hoe het altijd gaat. Weet je, ze ontkennen, er is misinformatie, desinformatie. En dan blijkt, ja, maanden later, als de wereld niet meer geïnteresseerd is en het uit het nieuws is, oh ja, dat het toch wel hebben gedaan. Er werd ook meteen een link gelegd met de dood van die Al Jazeera-journalist Shirin Abu Akleh, waar dan heel veel onduidelijkheid over bestaat en dat uiteindelijk wel opgehelderd wordt. Maar ja, dan zijn we alweer maanden verder en is niemand meer echt geïnteresseerd. Dus ja. het, het, de bereidheid om iets aan te nemen in zo'n medialandschap waar ook heel veel disinformatie en misinformatie is heel klein. Ja. Überhaupt, hè, want ten tijde van de inval Oekraïne-Rusland werd er eigenlijk ook binnen de mainstream media heel snel gewaarschuwd en gesproken over al het nepnieuws wat al dan niet met een hoog tempo ook de mobieltjes binnenkomt. Hoe zit dat eigenlijk hier, Martijn? Hebben we daar een beetje een beeld op? Zitten er ook partijen bijvoorbeeld actief achter om verwarring te zaaien qua berichtgeving? Ja, het korte antwoord is ja. Ja. Die zitten daar zeker achter. Soms beter georganiseerd dan in andere gevallen. Maar ja, er speelt ook... je hebt sowieso het fenomeen van de fog of war. Dus als oorlog uitbreekt, is informatie altijd... moet je niet zomaar voor waar aannemen. Dus dat is iets wat al heel oud is. Mm. En dat daarmee gespeeld wordt en dat het beïnvloed wordt, die informatievoorziening. Ja, met de sociale media maakt dat het alleen maar complexer. Ook omdat die berichtgeving dus eigenlijk gedecentraliseerd en ligt nu bij bedrijven die verdienmodellen hebben. En dat maakt het inderdaad veel complexer. Ik weet dat bij de in 2021 was er, of nee, in 2020 was er ook weer een geweldsopleving in Gaza. En toen waren er verschillende Palestijnse activisten die Facebook, dus het Meta, het moederbedrijf, beschuldigden van het verwijderen of het voor... Shadowbanning eigenlijk, hè? Shadowbanning. Ja, dus ervoor zorgen dat bepaalde berichten niet echt in de zoekopdrachten komen. En Meta heeft toen zelf een bureau ingeschakeld om te kijken, kunnen jullie onafhankelijk onderzoek doen? Mm. En ook al hebben ze die conclusies niet per se aangenomen, dat onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat er dus inderdaad daadwerkelijk dat de berichtgeving en de invloed daarvan, of daarop van Meta, dat die echt impact heeft gehad op mensenrechten, op Palestijnse mensenrechten. Ja. Dus door benadelen van berichtgeving. En dat maakt het zo complex. Dat is niet per se altijd iets wat met een bepaalde intentie gebeurt. Maar algoritmes die worden getraind door met name mensen met een westerse blik daarop. Ja, dat zorgt ervoor dat bepaalde stereotypen, alleen al het gebruik van de Arabische taal, algoritmen die lezen dat op een andere manier dan dat ze Engels lezen. Mm. Wat een negatieve impact heeft op berichtgeving vanuit de Arabische wereld. Dus het is ook een soort zichzelf versterkend mechanisme. Ja, het is dus niet alleen maar actief shadowbannen, maar ook wat jij zegt, door het nou eenmaal aangeleerde algoritme kan het dus ook zover komen. Even überhaupt over die berichtgeving en de verschillende reacties. Misschien is dat ook wel een vraag aan jou, Martijn, anders dan bij de vorige opleidingen. Ik was zelf nogal verbaasd door het verbod op protest bijvoorbeeld in een land als Duitsland. Verbaasde jou dat ook of schrok je daar toch wat minder van? Nee, ik was daar eigenlijk ook best wel door geschokt en ook wel verbaasd. Ja. Omdat het inderdaad echt wel heel ver gaat. Dus dat mensen voorzichtig zijn met demonstraties, dat zie je altijd. Nou, ik zie dat jij een sjaal om hebt waar je in Duitsland op dit moment niet mee zou mogen rondlopen. Ja, ik heb er echt tientallen. En ik draag eigenlijk altijd dit soort sjaals. Maar ik moet bekennen dat ik er nu ook wel over nadenk. Want het is hier best warm in de studio, maar ik draag hem nog steeds. Ook al is het gewoon een sjaal. Ik ben nou heel hard aan het bedenken hoe die sjaal ook weer heet. Een koffie. Oké, ja, heel goed. Of een Palestijnensjaal, zoals het denk ik in populair taalgebruik heet. Ik vind dat echt bizar. Mm. Hoe inderdaad, nou ja, bijvoorbeeld in dit geval zo'n kledingstuk gepolitiseerd wordt, maar dat het verboden wordt. Ik vind dat echt schokkend. Ja, dat het ook als moedwillig protest wordt gezien, alleen al door dat te dragen en waarmee een soort gelijk wordt gesteld met dat je dan ook pro-Hamas zou zijn of zo. Ik denk dat echt het hele kwalijke en problematische eraan is. Dat je dus inderdaad daarmee die situatie creëert dat pro-Palestijns of zelfs niet pro-Palestijns, maar solidair met Palestina, hetzelfde zou zijn als pro-Hamas. En door zeg maar die vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie in te perken, valideer je eigenlijk dat perspectief. En ik denk dat hele directe gevolgen heeft. Ook wat ik bijvoorbeeld zelf merk de mensen om je heen die zich hier in het debat willen en durven mengen. Want aan de ene kant heb je het gevoel van iedereen, zijn moeder vindt hier iets van en zegt hier iets over. En tegelijkertijd zie ik ook dat veel mensen die hier echt expertise op, op hebben. Met name uit Palestijnse hoek. Die voelen zich niet meer veilig om hier uitspraken over te doen. En dat heeft denk ik echt wel te maken met die, ja, met die gelijkschakeling van Palestina is Hamas. Ja. En dat, ja, dat lijkt me. Maar daarmee heel... zeg je eigenlijk van de roeptoeters, al dan niet goed bedoeld, die durven gewoon hop die social media ruimte te nemen of ook aan mainstream tafels te gaan zitten. Maar de echte stemmen die hier iets gelaagds over kunnen zeggen, die nemen daar afstand van. En dat kan je denk ik niet loszien. Ja, zeker. Daardoor missen we ook bepaalde expertise in onze beeldvorming. Dus dat is alleen maar een meer zichzelf versterkend fenomeen. Een beetje wat Martijn het ook beschreef met die algoritmes, maar ook op een maatschappelijk niveau zien we dat. En ik voor mij kan je dat niet loszien van het verbieden van dat soort demonstraties en het gelijkschakelen van Palestina aan Hamas. Maar juist in landen als Duitsland en ook in Frankrijk, waar natuurlijk een activiste de deur is gewezen, omdat zij haar aanwezigheid alleen al voor onrust zou kunnen zorgen. Ja, dat voelt toch ook een beetje als een argument. Het is al onrustig. Het voelt ook een beetje als een smoes om iemand er gewoon uit te gooien. Ja, en ik bedoel, zeker als het gaat om demonstraties, dat mag natuurlijk soms ook wel, het mag een beetje schuren. Ja. Want wat nu inderdaad, demonstraties zijn in principe ook onderdeel van een publiek debat. Hmm. En als je dat, nou ja, als je dat weghaalt en mensen die mogelijkheid ontzegt, ja, dat maakt het wel heel erg problematisch. Dan ga je dat scheiden. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, hè, want er is natuurlijk groot belang bij om het conflict of de oorlog, de bezetting vanuit daar niet over te laten waaien naar hier. Maar het voelt bijna ook polariserend als je zegt, jullie mogen je stem wel gebruiken, jullie mogen je stem blijkbaar niet gebruiken. Ik bedoel, ook in Europa hebben we er toch geen baat bij als we er op deze manier mee omgaan? Of ben ik allemaal aan het roeptoeteren? Nee, ja, dat lijkt me inderdaad een belangrijke overweging. En dat is natuurlijk in algemene zin een dynamiek die je altijd hebt bij een geweld, een politiek geweld, is dat het extremisme natuurlijk alleen maar verder voedt. En deze reactie daarop, waarbij je eigenlijk een soort van mogelijkheid tot uitwisseling of sympathiseren of delen van solidariteit ontneemt, ja, voedt die cirkel alleen maar verder. Dat leidt alleen maar tot meer extremisme. Ja. Even terug daarop, dus om het wel of niet politiseren van kleding of de woorden die je wel of niet gebruikt. Iedereen die is ontzettend aan het wegen en wikken en wegen, denk ik, in wat je zegt en wat je niet zegt. Martijn, even bij jou. Er is een veelgebruikte of veelgezegde leus, from the river to the sea, Palestine will be free, die ook nogal, als sommigen door controversieel, zelfs als antisemitisch wordt ervaren, en door anderen juist als een leus van terecht protest voor het Palestijnse volk. Wat moeten we nou met zo'n leus ook? Hoe sta je daar zelf in misschien? Ja, ik heb daar wel zelf een mening over. Maar ja, om te beginnen, het is natuurlijk begrijpelijk dat mensen dat op een verschillende manier lezen. Of ze dat nu daadwerkelijk zo echt ervaren, of dat het misschien meer opportunistisch dat zo'n leus gebruikt wordt om, nou ja, andere politieke doelen te behalen. Dat wil ik dan even in het midden laten. Want heel vrij of heel letterlijk vertaald is het van de rivier tot de zee. We willen dat Palestina vrij is. Ja, ja. Nou ja, en ik zou zeggen dus dat een Palestijnse lezing en een lezing die ik zelf onderschrijf is dus dat Palestijnen, er wonen heel veel Palestijnen in dat gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. En je wil graag dat zij vrij leven. En de staat Israël zoals die nu is, ik zou dat een apartheidstaat noemen. Ja, Palestijnen zijn daar niet vrij. Dus dat is een oproep om mensen die vrijheid te gunnen. Dat wordt door anderen wordt dat gelezen als dat gaat om het woord vernietiging alleen nog maar, om de vernietiging van de staat Israël. En ja, als je dat inderdaad, als je dat zo hoort. En nogmaals, ik begrijp best wel dat mensen dat soms zo horen. Ja. Zeker met de geschiedenis in het achterhoofd. Maar dat maakt het dus allemaal zo ingewikkeld. Ja. Dat elk woord of elke leus die je gebruikt, dat ook gebruikt kan worden voor je eigen ideologische gevecht. Wat je hier dan. En dat het dus zo zero sum is. Dat inderdaad de vrijheid van de een automatisch geïnterpreteerd wordt als de vernietiging van de ander. En dat dat hoeft natuurlijk lang niet voor iedereen te zijn. Vrijheid voor Palestijnen hoeft niet dat te betekenen. Mm. Maar ja, gezien de geschiedenis en snap ik die interpretatie ook. Het is niet alsof het alleen maar uit de lucht gegrepen is. Maar die zero-sum logica die daaronder zit, dat is natuurlijk een van de grootste problemen van die polarisatie ook. Ja, Martijn, nou sta jij natuurlijk ook wel eens voor een klas. Of tenminste, je hebt met studenten te maken. Ja, Jullie allebei. Hoe gaan jullie die gesprekken aan? Ik kan me voorstellen dat ook daar wel, of dat nou over details of over grote dingen is, maar meningsverschillen is hoe er naar dit conflict, oorlog gekeken wordt. Nee, en dit is inderdaad sowieso iets wat eigenlijk altijd terugkomt in de vakken die ik geef. Die dus veel gaan over beeldvorming en conflict. Nou, wat ik al zei, dat is natuurlijk zo'n centrale casus. En dat is het altijd al geweest. Ik bedoel, in de Nederlandse context, het was geloof ik 2006 dat Joris Luijendijk met zijn boek kwam met Zijn Net Mensen over die hele beeldvorming en de media-industrie erachter. Dus dit is ook niet nieuws. En wat ik probeer studenten mee te geven is het systematisch bevragen van die verschillende frames die we allemaal al benoemd hebben, van bezetting en verzet, van terrorisme en zelfverdediging. Mm. Maar daar ook een stap verder te zetten. Het gaat niet alleen maar over framing en beeldvorming. Er zijn ook materiële realiteiten over aantallen slachtoffers, over militaire middelen, over internationaal recht. Dus het is ook niet, zeg maar, die framing is ontzettend belangrijk en moet je ook ontleden. Maar het is niet alleen maar framing. Het is niet anything goes. Sommige dingen gebeuren ook gewoon. Precies, en daar moet je uiteindelijk toch ook naar terug kunnen gaan en op terug kunnen grijpen over wat hier aan de hand is. En daarbij denk ik wel dat, en dat vind ik iets wat heel lastig is om te zien nu soms vooral in het politieke debat, dat de context en de geschiedenis altijd van belang is. Ja. Dat de ja maar niet gebrek aan respect is, maar juist de cruciale duiding voor journalisten, voor analisten. Als we dat niet meer kunnen doen, dan kan ik mijn cursus wel opdoeken. Ja. Martijn, hetzelfde. Ik zeg amen. Ja, ik zag jou meeklikken. Nou ja, het is inderdaad wat wij volgens mij allebei inderdaad proberen is studenten bepaalde tools aan te reiken om ze dus inderdaad kritisch te laten nadenken. En ook altijd nieuwsgierig te blijven in oké, wat is er misschien nog meer aan de hand? En ook nieuwsgierig in het andere verhaal. Accepteren dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn. En we proberen daar ook ruimte voor te creëren binnen een werkgroep of een collegezaal. En dat is soms best wel ongemakkelijk en soms schuurt dat ook wel. Maar dat hoort er ook wel bij. Ja, ja. En ik moet zeggen trouwens, bij ons aan de UvA wordt dat soms nog, nou trouwens dat is ook aan andere universiteiten, maar het wordt soms wel eens lastig. Want wij wilden daar aandacht aan besteden binnen de universiteit. En de universiteit vond dat best wel spannend. Ook terughoudend, hè, daarin. Ja, ja. De andere universiteiten zijn misschien nog wel terughoudender. Ik weet dat ze in Leiden en Utrecht zijn ze daar ook heel erg mee bezig. Ook met termen als onpartijdigheid en objectiviteit. Wat ik altijd heel lastig vind. Ja. Maar we hebben dus gisteren of een aantal jongere collega's en studenten hebben een zogenaamde teach-in georganiseerd. Dus waarbij we in de hal zijn gaan zitten. En een aantal docenten, waaronder ik, waren uitgenodigd om dan kort een praatje te houden. Binnen een kwartier stond de politie voor de deur. Uit angst dat het zou escaleren. Iemand heeft daar dan. Ja. Nou, laten we in ieder geval, want wij kunnen hier nog 3 uur over blijven praten. Dat zullen we ongetwijfeld ook blijven doen. Voor nu zit Vroeg erop. Ik wil jullie wel allebei heel erg bedanken. En laten we misschien als een soort laatste woord zeggen, laten we in ieder geval met elkaar in gesprek blijven. En niet elk woord elkaar meteen door de strot duwen als het even verkeerd valt. Ja, heel erg bedankt voor toch dit altijd zware en moeilijke onderwerp om over te praten. Nora Stel, universitair docent conflictstudies, en Martijn Dekker, politiek antropoloog. Dank voor de uitnodiging. Ja, ik hoop dat jullie vandaag nog of even kunnen slapen of zo druk hebben dat je wakker blijft hierna. Het is nu alweer tijd voor het NOS-journaal van 6 uur. We'll be right back. NPO Radio 1.